an Karawals kamen, tun hatten beide Pest an Bord. In Sacken Sondernamen, ob Harmonika-Akkord. Werden man nahm manche heben, an der Kolben Preis gegeben. Ahoi, ahoi. Rondom lacht Water ruhelos glatt, alle Seelen hingen slapp. Wei hoorden Peter Piers gemok, hast op See een Wandelstock. Vriend Hein soll de weg wel wezen, als je moet aan boord afreizen. Ahoi. Wij waren slechts nog 7 man, toen Peter Pier sprak, nu kom ik. De kapitein vroeg, ben jij er aan? Zal de dood, zei Pier van het schip, moet hij achter mij wegspringen en mij als een wijf bedwingen. Ahoi, kameraden, ahoi, kameraden, ahoi. De brave Peter sprong van boord, wij lasen hem uit zeeren boord. En hebben uns der Drank verlicht. De Pest sprang mit het Water voll. De Wind blies alles.